dankjewel. Eurostatie gaat op ook beter. Ja, die Europese terugkrijgen bij Gentium. Oh, dan volgende keer neem ik deze ook even. Ah, daar zijn de heren weer. Is het allemaal naar wens verlopen? Ja, ja. Hoe zijn de sanitaire voorzieningen? Zijn die acceptabel? Ja, het is heel leuk. Ik kwam toen het erg regende, moest ik naar die sanitaire voorzieningen. Er stonden dan 6 dicties op een rij. Ja. Toen kwamen ze aanlopen. En toen ging er 1 dictie de deur open. Ja. Er stond een man in een soort fitness outfit van de jaren 70. Ja. Met dingen. En die riep: hallo! Ik schrok even van: nodig die mij uit of zo? Ja. Het hoort bij de act. Oh. Er zit een type, zit daar. Dat is het toilet. Een type met een aangekleed. Met speciale kleuren. Die dan de boel schoonhoudt, maar ook mensen welkom heet. Oh. Dus de circusbende is geïntegreerd in de dicties. Ja, ongelooflijk. Ja, dat doen ze toch wel goed hoor. Want er zijn meer dan 200 vrijwilligers bij dit festival. Ja. En, 2 weken terug op het Groene Veld hadden ze ook gewoon een heel deel van het Groene Veld was afgezet voor de vrijwilligers. Oh ja, ja. Als hideouts. Ja. Ook heel goed. Je moet goed voor je vrijwilligers zorgen altijd. Ja, zeker. Ja. Nou,